الباب الستون وثلاثمائة باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه وجوازه لمن أمن ذلك في حقه۔ منہ پر اس شخص کی تعریف کرنے کی ممانعت جس کی بابت غرور وغیرہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اور جس سے یہ خطرہ نہ ہو اس کے حق میں تعریف کرنے کا جواز۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یثنی علی رجل ویطریہ فی المدحہ فقال اہلکتم او قطعتم ظہر الرجل۔ متفق عليه۔ والإطراء المبالغة في المدح۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ ایک آدمی کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی تعریف میں مبالغہ کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہلاک کر دیا یا تم نے اس آدمی کی کمر توڑ دی۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاثنى علیہ رجل خیرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویحک قطعت عنق صاحبک يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا۔ متفق عليه۔ حضرت أبو بكر رضي الله عنه بيان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ ہوا تو ایک دوسرے آدمی نے اس کی تعریف کی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، تو نے تو اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص نے کسی کی ضرور ہی تعریف کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کہے کہ میں فلاں کو ایسا اور ایسا سمجھتا ہوں، اگر وہ خیال کرتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے اور اس کا حساب لینے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے سامنے کسی کے پاک صاف ہونے کا دعویٰ نہ کیا جائے۔ بخاري ومسلم۔ وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فجث على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب۔ رواه مسلم۔ فهذه الأحاديث في النهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة۔ قال العلماء وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة، وعلى هذا التفصيل تعلق تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك، ومما جاء في الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها، وفي الحديث الآخر: لست منهم، أي لست من الذين يسبلون أزرهم خيلاء. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والأحاديث في الإباحة كثيرة، وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتاب الأذكار. حضرت همام بن حارث حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے منہ پر ان کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ قصداً اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور تعریف کرنے والے کے منہ میں کنکریاں ڈالنے لگے، تو حضرت عثمان نے ان سے کہا: یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم روبرو تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈالو۔ مسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ ممانعت کی احادیث ہیں، اور اس کے جواز میں بھی بہت سی صحیح حدیثیں وارد ہیں۔ علماء نے کہا ہے: ان احادیث میں جمع و تطبیق کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ممدوح شخص ایمان و یقین میں کامل ہو اور اسے ریاضت نفس اور کامل معرفت بھی حاصل ہو، جس کی وجہ سے اس تعریف سے اس کے فتنے میں مبتلا یا فریب نفس کا شکار ہونے کا اندیشہ نہ ہو اور نہ اس پر اس کا نفس ہی خوش ہو، تو یہ حرام ہے نہ مکروہ، اور اگر اس کی بابت ان مذکورہ چیزوں میں سے کسی کا اندیشہ ہو تو پھر اس کے منہ پر اس کی تعریف کرنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ اسی تفصیل پر اس بارے میں وارد مختلف احادیث کو محمول کیا جائے گا، اور جو احادیث جواز کے بارے میں ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا، یعنی ان لوگوں میں سے جن کو جنت میں داخلے کے وقت جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اور دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تو ان میں سے نہیں ہے، یعنی ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنی شلواروں کو تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان جس راستے پر تجھ کو چلتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور جواز میں کثرت سے حدیثیں ہیں، جن میں سے کچھ حدیثیں میں نے اپنی کتاب الاذکار میں ذکر کی ہیں۔